जगदाए दिल पागल जे हलकदाए गिन गिन के तारे सारे याद तेनु करदाए रातानु जगदाए पागल जे हलकदाए गिन गिन के तारे सारे याद तेनु करदाए ए हाल है मेरा की हाल है तेरा तू दस दे मैनू मेरे बिना सोनी दिल नहीं लगदा तेरे बिना सोनी दिल नहीं लगदा तेरे बिना दिल नहीं लगदा तेरे बिना है सजा तेनू ही पावा कुछ होर ना चावा सो तेरी मैनू तेरे सिवा तेरे बिना